Altından çıkardılar, ipler ile bağladılar. Dedikleri kabir buymuş, ipler ile bağladılar. Dedikleri kabir buymuş. Hesap buymuş, birini daki gel hesaba. Dedikleri hesap buymuş. Bağlandı elim kollarım, bitti dünyada yol. Saymış dinlenmesi, pişman eder güvenmesi, fani denen dünya buymuş. Pişman eder güvenmesi, fani denen dünya buymuş. Kollarım bitti dünyada yol.